चंदा ने दी चांदनी, सूरज ने दी रोशनी, फूलों ने दिया रंग, तो मेरा मुन्ना बन गया तू मेरी जान, बन गया तू मेरी जान, बन गया तू मेरी जान, बन गया तू मेरी जान, बन गया मेरी जान बन गया।